تعالی مبارکه سوره چې د قران عظیم شان واتیاومه سوره ده او مکی معظمی کې را نازل شوې ده. نولس مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درونکی ده. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. اے پیغمبر خپل ور مرتبه پروردگار د نوم په پاکی سره ستاینه وکړه. غزات چې پیدا کړای او انډولې برابر کړای. غزات چې تقدیر خلای بیا یې لار خودلې. غشنیلی د زمکه څخه راټوکولې بیا یې هغه وچ تور ګرځولې مېده کړی دي. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. جرب قرآن فد أسي توغا پرتا ولولو چه بي آبايت نهيروي فرات له غيش دا الله وخوي آغا پخ كارو هم پوهيگي او تسش پت دي پر هغو هم او من بتا تا دا آسان شريط لا راما دا کرو نو ته نصیحت وکړه که نصیحت ګټور وي. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. څوک چې ویریږي هغه نصیحت مني او له دې په ډډه کیږي. هغه زیات بدمرغه خلک نه مني چې ډیر لوی اور ته بلاړ شي. بیا به نه پکې مري نه به ژوندي کیږي. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلا. برای اومند هغه چا چې سپېڅلتیا یې غوره کړه او د خپل پروردګار نوم یې یاد کړ بیا یې لمونځ وکړ. بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. دنیا ژوند خوښوي په داسې حال کې چې آخرت ډېر غوره او باقي پاتې کېدونکی دی. همدا خبره په مخکنیو راغلو صحیفو کې هم ویل شوې وه د ابراهیم او موسی په صحیفو کې.